Burada edemeyiz mi dedi. Her yerde dua edersin. O zaman git 500 metre ileride et dedi. Biraz aşağıda. Neden buradaydın? Şimdi adama. Müftü de var. Halk dinliyor şimdi. Bazıları doğru ya diyor. Bakın. Kıble oraya. Oraya dön. Buraya gelmekten neyi kastediyorsun sen? Ne istiyorsun buradan? Dedi. Yani kendin gittiğin gibi bu adamların başını da belaya sokuyorsun dedi. Adama. Yapacağım dedi. Hemen polise seni götürttürüm. Hemen çağırıyor. Şurada gel buraya. Bak, kağıdım da var elimde. Gel buraya. Dedi. Şimdi renk menk geçti. Ya gidelim gidelim başımızı derde sokmayalım dedi. Ben o an ne yaptım? Elimdeki fırsatı kullandım. Başka türlü anlamıyor. Orada adamları çekiştirdi. Ben orada polise götürttüm ama o adam gene aynı şeyi yapmadı mı? Bir fırsatını buldu gitti yaptı. Önce kafalardan bunu atmak gerekiyor. Ertesi günü de akşam haremde bir münakaşa çıkmış beni çağırdılar. Bir vardım baktım. Ah diyor dün bizi diyor peygamberin bir evinin oradan kovan adam buydu diyor. Orada bir kapıştık. Düşün. Heyecanlı yani münakaşalı böyle gitti. Aklımdan silindi gitti benim bu olay bak. Şu ana kadar 16-17 sene oldu. Evvelki sene Oylak'tayım. İbrahim Hoca diye Tokatlı dersaadetin sahibi var. O her zaman Oylak'ta gider. Oylak'ta onunla karşılaştık. Nasılsın hocam hocam falan dedi bana. Yanında da birisi var. Hocam selam aleyküm dedi. Ve aleyküm selam dedim yaşlı. Beni tanımazsın değil mi dedi. Adam. Hiçbir şey demiyor bana. Tabii dedi. Seneler gerisine git dedi şimdi. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ben bir iki sefer gördüm hatırlarım dedim. Bir zaman haremdi dedi. Şöyle şöyle olay oldu. Bizi evin önünden kovmuştunuz. Ondan sonra da münakaşanızaydı dinlemiştim. İnan hocam o günden itibaren zihnime çakıldı. Aha bak bir çocuğum var. İstediğin gibi okut. Fatih'teyim ama tasavvufa benden daha büyük düşman yok dedi. Birilerine giriyor ama bir tane çıkıyor. Demek tek nasip onunmuş. Bazen sebeplerini yani sebepleri yok etmek önemlidir. Ama önce bu akıllara yerleşen. Bazılarının Allah Resulü'nün dinlenip gölgelendiği ağacın altında namaz kıldığını öğrenince oradan geçerken Ömer hemen o ağacı kestirtiyor. Kökünden kurutturuyor. Niye bunu yaptın dedim de yarın orayı mukaddes bir hale getirirler diyor. Yani bu başlangıç çok kötü inanan. Hocam demek ki bizden öncekiler de görevini yapmamış. Biz de yapmamaya devam edersek bu iş katmerleşir. İyi de hocam türbeyi yıkalım gün yok. Ya metot odayım. Metot odayım. Ashab-ı Kehf'in türbeyi kafada yıkmadan yine türbe yapıldı mı? Ashab-ı Kehf'in mezarlarının olduğu yere türbe yapıldı mı? Mescit yapıldı mı? Şu an bilinmiyor ki neresi olduğunu da. Yok. Kur'an-ı Kerim'deki ifade göre. Hristiyanlarda onu yapma var bizim mi? Serbest miydi hocam? Eskiden de. Hatta hadiste şu namaz kılarken anası çağırıyor da namazın mı anam mı diyor. Evet, tamam mı? Evet. Kucakta konuşan ondan sonra sana falan fitne isabet etmeden ölmeyesin diyor da onun orayı yıkıyorlar ondan sonra yeniden güzelce yaptırıyorlar bu vardı. Türbe mi hocam? Tekke değil mi o? Tekke işte. Yapma. Yok benim dediğim Ashab-ı Kehf'in mezarı ortaya çıktıktan sonra iki grup çatışmaya giriyor. İşte mescit yapıldı diyor. Ayet-i kerime var. Ayetteki şey orada. Evet. Hı. Yani buradan çıkartanlar var hocam. O halkın fitnesi. Oradaki o, ayetini anlayamadım hocam. Tabii, halkın fitnesi üzerine mescit yaptılar derken şeyde açıklıyorlar ya. La'anallahu alel yahudu ve nasara ittehadu kubura enbiyahin mesacide. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Salihleri öldüğü zaman onların kabirleri üzerine mescit yaparlardı diye. Onların adetlerine yapılması gerektiğinden değil. Onlar onu yaptıkları için. Zimmediliyor ayet-i kerimede o. Tabii ki. Hadiste de açıklayabiliriz. Peki Resulullah'ın bulunduğu hücreye defnedilmesi ve bina yapılması olay nasıl? Onu Mervan yaptı. Şu anki Hadi Mervan mı yaptı hocam? Tabii. O Peygamber aleyhissalatü vesselam caminin bitişinde olan Ayşe validemizin odasına gömüldü. Hadiste peygamberler öldüğü yere defnedilirlerdi. Peygamberimiz de oraya defnedildi. Ondan sonra Mervan tuttu, onu mescide ilhak etti. Ondan sonra Osmanlı'da o kubbeyi o hale getirdi. Yıkılması gerekiyor değil mi? Gerekir de bir dene istersen. Peygamber bile Kabe'nin duvarını yıkamıyor. Ayşe validemize duymuştum da eğer kavmin diyor yeni olmasa yani şey çıkaracağını bilmeseydim Kabe'yi yıkar eski haline koydum. Bu da sanki haber verim. Sen de ölüm döşeğinde diyor bak bunu. Allah Yahudilere, Hristiyanlara, Ümmet'e rivayetli lanet etsin. Enbiyalarının kabirlerini mescit haline getirdiler diyor. Sanki bu sünnet, sanki bu da böyle vuku bulacak. Ama hocam burada bir şey yok ki Resulullah her zaman hak söylüyor, hiç korkmuyor. Senin? Allah'ın haklarını uygulamadan hiç kimseden çekinmiyor. Yani onlar karşı çıkmasaydı yeniden yapardım. Hadisinden dolu. Bunu ben gerçekten anlayamadım hadislerden. Şimdi bak, Allah Resulü efendim. Fitneye sebep olmaz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu değil de beşer olarak yani vuku bulduğu bir tabiatı var. Evet. Allah Resulü'nün terbiye ettiği topluluk hanımına iftira edilince bunları benim zulmümden kim kurtaracak diyor iftira. Ondan sonra ne yapıyorlar? Birbirlerine giriyorlar mescitte. Zor yatıştırıyor. Evet. Ha. Yani fitneye sebep olma olayları bak bu şekilde vuku buluyor. Ondan sonra onlara göre bir hareket adamın birisi için diyor ki bu kavmin diyor en şerlisidir diyor. O bir gün peygamberin yanına gelince ona iyi davranıyor. Ayşe validemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü sen falan gün bunları bu adama böyle demedin mi? Fitnesinden emin olmak için diyor. Münafıkları öldürmemesin öyle. Peygamber adamlarını öldürüyor demesinler diye. Yani o da bir insan da uygulamalar bizim için de hakikaten. Belki o bir örneklik teşkil edecek. Muhakkak hocam yoksa... Şimdi hocam benim şey yaptığım şahsi korku meselesi değil. Yani Kabe'nin bu şekli eğer gerçek şekli değilse bunu yapmamak şey olmuyor yani. Suç olmuyor mu? Veya kim yapabilirse denesin. Bak Abdullah İbn-i Zübeyir yaptı. Hayatına mal oldu. Gerçek Haccat şeklidir geldi. Hocam. Ben de anlayamadım. Gerçekten merak ettim konulardan biri de bu. Gerçek şekli nedir yani Kabe'nin? Şu aknalı var ya yanında. Altınoluk şekli var ya. Evet. Aknalı olduğu gibi Kabe'de. Onun için tavaf bunun dışından yapılır. Herkes uyarır bunu. Tavafı bunun dışından yapın diye. O beton gibi şöyle bir... Aknalı var böyle o. Orası onun için denir. Altınoluk da bizim Kabe. Yani oradan itibaren mi yapmak gerekiyor? Tabii. Daha geniş. Uzun. Yine küp şeklinde. Evet aynı. Fakat daha geniş. Daha geniş yapıyor tabii. Kabul etmezler mi de o günkü insanlar öyle Resulullah böyle yapsaydı yani? Abdullah İbn-i Zübeyir yaptığında herkes uyumuştu. Ayşe validemiz teyzesi olduğu için bu hadis ondan da duymuştu. Abdullah İbn-i Zübeyir böyle bir cesareti demek ki olmaması gerekiyordu bu. Olmayacaktı ki. Abdullah İbn-i Zübeyir bu cesareti herhalde bizim gibi kullanmak istedi. Ve tuttular, yıktılar, tekrar ettiler. Şu anki halinin mahsulatları ne olacak? Ya, eğer şurayı dolanmadan tavaf yaparsan tavaf noksan olur. Bugün insanlar biliyordu o zaman bunu. Abdülvehhab rahmetullahi aleyh yıkmak istedim hocam. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani şey, herhalde yapsa türbeyi. Dünya ayağa kalmadı. Peygamberimizin türbesi değil. Hiçbir şey olmadı. Giden hacılar diyor işte bütün sahabenin kabirleri yerle bir edilmiş. Hazreti Hamza'nın ki şöyle böyle. O mübareğe dokunulmuş falan diye böyle anlatıyorlar da. Böyle hepsi yıkıldı da o. Öyle bir olayı hiç hatırlamıyorum. Hocam, Abdülhamid'in tevhid kitabı Türkçe'ye çevrilmiş abi. Öyle mi? Bulursan bana da ver. Hazinat diyor ki, bende bir şey nüshası var diyor. Gönder dedim. Hazinat'ın tevhid kitabı. Var. Efendim. Olur ya, bu ünlülerinizden yardım isteyin şeyini nereden getirmek geldiniz? O tamamen safsata. Çok kullanıyor. İbni Kemal Paşa'ya nispet ediyorlar. Sadreddin Konevi zikrediyor. Yani zahir olsa böyle başlıyor. Uydurma bile şey yok. Bir de akşam sırf şeyi vurguladınız hocam. Onlar da başlıyor. Bu ayağı kapı vurguladınız. İnsafı geldiği zaman, büyüğü geldiği zaman insanın saygı tuhafın ayağa kalkmasını tutamıyor. Peygamber bile kendisine ayağa kalkılmayı yasaklamış. Ama sen misafirine, anana, babana kalkmanda bir beysi. Yani saygı hocam Yahudiler ve müşrikler daha doğrusu Yahudiler Resul'ün geleceğini biliyorlardı ve onunla müşriklere karşı bir yardım mı istiyorlardı? Yani Resulullah'ın adını kullanıp yani onu etrafına toplanıp sizleri yeneceğiz şeklinde miydi o duaları? Yoksa onu istigase yaparak mı? Kimi? Hani şu ayet-i kerimede müşriklere karşı, Mekke müşriklerine karşı biz Peygamber gelsin sizi yeneceğiz falan. Medine'deki şey Yahudiler, Medine'deki Yahudiler bir Resul gelecek, o Resul'ün etrafında birleşeceğiz, biz sizleri yeneceğiz diye o hazreçlilere, eftilere böyle şey söylüyorlarmıştı. Dua dilde bir üstünlük. Nerede diyor? Burada var hocam şeyler. Atıf olarak var daha doğrusu. Onu bularken hocam şu Sadreddin Konevi'nin neresinde söyledi? Kırk kardeşim. Mezarlardan yardım dileyin diyor. اِذَا تَخَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورْ فَاسْتَعِينُ مِنْ اَهْلِ الْخَيْرِ. Peki ara bunun hadis olmadığı nasıl ispat edilecek? Yani hangi hadis kitabında bu? Vermişler bir şey. Bir defa mı? Keşful Kafa. Keşful Kafa Sadreddin Konevi'den nakleder altında. Okudun mu sen diyorsun? Keşful Kafa hadis kritik kitabı yok. İşte zayıf hadisleri nakleder aslında. Onlar kaynak gibi verirler bunlar. Ama hocam Keşful Kafa'da sahih hadisler de varmış galiba. Keşful Kafa bunu Konevi'den nakleder. Sadreddin Konevi. O da direkt Rabbinden falan diyor. İbn-i Kemal Paşa Erbayin'inden naklediyorum. O da Konevi'den naklediyor. Konevi ondan evvel yaşaması. Hocam Ali Eren de İstanbul'da Karacabey mezarlığında bilmem ne şeyhinin mezar taşından naklediyor. Dedi mi öyle Ali Eren? Tabii Türkiye'de. Demiyor. Ali Eren'e o hikayeyi ben anlattım. Sakın böyle demeyesin. Öyle mi? Tabii öyle demiyor Ali Eren. Demiyor. Öyle demiyor da şey söylüyorlar. Çamaşır makinesi, buzdolabı, arabada isteyebilir miyiz mezarlardan? Öbür dünyaya tarluk eden şeyler istenilebildiğine göre neden istenilemezsin diyor. Araya bakıyor. Annem böyle mi diyor? Annem böyle diyor. Kiralar diyor. Bende var hocam. Çünkü fotokopiyorlar. Gözler yollayın mı? Annem böyle diyor. Buzdolabı, çamaşır bunlar da istenilebilir diyor. Sonra diyor. Allah'ın diyor. Bir deli kontrolü bir işi vasıta yapmaması onun kuvvetinden böyle bir vasıta yapmaz diyor. Sizde faks var değil mi? Cam devre. Bir mantıklı var. Tamam. Hocaya faksayın. Otomatik faks. Ya gününü tarihini desen o kasteyi ben aldım. Tamam var. Bende var. Ben fotoğrafı ben kestim de bende o kesik şekli var. Ben sana vereyim. Aynen şu sözlerimiz. Çamaşır aynen. Aynen ya. Ya o kadar bir aşırı dünya yönde rahat olmaz sizden diyor. Manevi yönde rahat olmaz diyor. Değil evet. Mi? Onu da işte. İsteyebilir diyor. Bir mahsul yok diyor. Bunu da besmele ile inşallah kesiyor. Ne bileyim ki? Kafir demek hiçbir şey kazandırmıyor. Bana ama çok kolay kafir demek. Diyorum bu yapılan şirk bak hocam. Ve bunu da anlıyorum. Bu şirk diyorum. Bunu anlıyorum ne demek istediğini. Bak diyorum Ali şey İsmail Nacar var bu Ankara'da. O da tasavvuf inkarıdır, ben de diyorum. Ama benim farklı olduğumu anlamalısınız. Bak size ben bir şeyler anlatmak istiyorum. Siz çok farklı geliyorsunuz. Aynı sözü söylüyorsunuz diyorum. Ama farklı geliyorsunuz. Hocam bu şirk bak diyorum. Gelin okuyun, edin. Ona bir iki günün kabir ziyaretini şey yaptım. İsmail Hacı'yla konuştuk hocam. Hadis inkarcısı İsmail Hacı. Hem de Radikal gazetesinde yazıyormuş. Solcuların gazetesinde. İsmail Hacı'yla konuştuk. Hayır, kral kısası değil. Ve geldiği zaman da onu ilk inkar eden siz oldunuz. Falan maça. Yeniliyor almıştı müşrik şeylere. Bir adımını indirilen insanları kullanma. Mahrum ve kanunun kablum. Hocam buyurun. Musa kardeş. Oraya mı? Burada. Bir özel tehlif uyguladığın falan bir şey var mı? Yok. Hiç yok. Tamam. Bir kitabım gelmedi. Kitap değil mi? Kitabım. İlla onlar beni doğru anlamadıkları da onlar yoklar. Yardım isteme kökünün aynı şeyden geldiğini peygamber gelmeden önce istediklerine i̇şte göre İşte daha yardım isteme değil ama. Onunla anlamadım. İsteme. Yardım istedim onunla isteme. Ama yardım isteme manasında değil. Sıdak olma manasında. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam. Doğmadan önce istediğine göre işte o öldükten çektiklerden yardım getirdiler. Bu da küçük bir şey. Kim diyor? Tasavvufçular diyorlar. Yapma ya. Güneşin doğmasına emin olması gerekmiyor. Yani, neye? Sabah namazı. Evet böyle bir soru geldi de. Sabah namazı fecrin girmesiyle başlar. Sabah namazı fecrin girmesiyle başlar. Bu hadis şimdi. Bu bir. mıntıkaya, coğrafya parçasına göre 2 ve 2,5 saat fark vardır. Güneşin doğmasıyla fecrin girmesi arasında. Anladınız mı? 2 ve 2,5 saat fark vardır. Budur fark. Fecir girdi mi imsak vakti bitmiştir. Ve sabah namazı da girmiştir. Yeme içme bir şey mi hocam? Fecir girince. Bir anne. Yaklaşık şu an 4,5 o zaman fecir girmiş mi oluyor? Ankara şu an yaklaşık 4,5 saat. Diyanet'in tespit ettiği rakamları bilmiyorum. Bunu tespit etmek istiyorsanız bir yaz günü hava güzelken Ankara'nın çok çok dışına çıkarsınız. Işıklar görülmez hale gelir. Hayman Ovası'na gidersiniz. Fecrin aydınlığını bulursunuz. Takriben bu 2,5 saattir. 2,5 saat. 2,5 saat devam ediyor bu aydınlık. Yok. 2,5 saat evvelinden fecir girmeye başlıyor. 2,5 saat aydınlık devam etmez. Aydınlanmaya başlar. Ondan sonra devam ediyor. Tamam, başlangıç şey başlıyor. Yani onun şu an yani Ankara saatine göre yaklaşık 6.30 civarında güneşin doğduğunu yazıyor takvimde. Acayip, evet. Altı şu evvel nasıl 4.30'da fizikin doğmuş oluyor. İnsan fazla 4.30'da bitiyor yani. 2-2.30 yaz, kış bu oynar. 2-2.30 yani o 2 aldım bazı o sonra. Buyurun. Hepsi hadislendi. Fecirle güneşin doğması mı 2,5 saat? Hmm. Coğrafya parçası mıntıkaya göre değişir. Yaz kış değişir. Evet. Güneşin doğmasıyla fecrin girişi arasında 2-2,5 saat vardır. Yatsı namazı ne zaman çıkaracak? Efendim? Yatsı namazı ne zaman çıkaracak? Yatsı namazı güneş battıktan sonraki akşamleyin. O çıkan şafak kayboldu mu yatsı namazı girer. Evet girer. Çıkması? Çıkması ise gecenin yarısıdır. Hocam gecenin yarısını güneşin batımından itibaren güneşin batımından doğuşuna kadar. Doğuşuna kadar hesap edip 3'e böleceğiz değil mi? 2'ye. 2'ye mi böleceğiz? 2'ye tamam. Bu da hadisler. 3'te bir. Eyvallah. 3'te mi okursanız yani namaz bahsini bunları görürüz. Efendim? İmsana kadar gönlünü falan yazıyor. Evet. Üstünde hadis var mı? Klasik hataya dönüşüyor. Akşam güneş batıyor ya. Evet. Güneş battıktan sonra güneşin battığı yerde kırmızılık çıkar. Evet. O kayboldu mu akşam girer. Yalnız girer. 2 saati bulur bu. Ama kuzey kutbuna doğru yaklaştığında uzar bu kaybolma sabahı var. İskandinav bölümünde. Yani yatsı girer değil mi? Kırmızılık kayboldu mu yatsı girer. Akşam girer gidiyor. Bu akşamdır. Akşam girdiğinde güneş batıyor dedi. Tamam. Ondan sonra kırmızılık çıkar, o kırmızılık kaybolur. Öbür tarafta da askere göre var. Batar batmaz kalamıyor mu hocam? Siz orada o kızılık kaybolmayı dediniz. Onu başka bir yakın yere göre mi yapıyorlar? Kuzey kutbundadır, o takdir edilir. Takdir edilir. Size birini hurma veya suyla iftar ettikten sonra namazını kılsın. Hadis-i Şerif hocam. Yani iftardan önce yemek yemeye delil midir? Veyahut da işte sadece iftarı yapıp namazı kılıp ondan sonra yemek yeme şeklinde mi anlaşılmalı? Bir de yemek hazır oldu mu? Kamet de getirildi mi yemekten başlayalım. Ondan sonra. Normal zamanda işte tutup tepsi namaza mı denk getireceksin? Bu Ramazan için biraz. Ramazan için de. Ramazan'a ilgili sorun. Yemeğe ayıp namaz ondan sonra ver. O iftarda acele etmek için. Ondan sonra da köfe gibi kalkacaksın ama. O iftarda acele etmek için. Öyle mi? Hocam yani suyla bir şeyle açılıp da yahut hiçbir şey yenilmez. O hidrat olur mu? Olmaz herhalde. Namaz hazır olup kamet getirildiniz. Siz namazdan başlayın. Yemekten başlayın. Hadis Müslim'de. Zaten başlamasak bile ben birkaç defa yaptım. Yap kalkan baktım yemek yok ya. Şeyin tekniğini kübür vermezler diye bir haber okudum da. Evet. Fakat zekat vermeyenlere savaş açılıyor. Çünkü zekat veren Ebu Bekir'in gibi mi diyoruz? Evet. Onlar peygamberden başkasına verilmez diye bir ülkelerde hukukundukları için. Peygamberden başkasına zekat verilmez diye. Dedikleri için Ömer'den aralarında şey var. O da onu mu? İhtiraf. Evet. Bu konu benim işaretlerimdir. Şimdi onları küfre mi savaşlara öldürdüler yoksa? Onlar iki şeydi, küfreydi. Çünkü peygamberden başkasına verilmez diye şey yapmış. Ebu Bekir onun için mukaddel etti onlarla. İnkar etmeden vermeseler de olur muydu? He? Biz inkar etmedi ama vermeyeceğiz. Yine mukaddel edilmedi çünkü zekat vermeyenlerle mukaddel edildi. Hadden mi hocam, küfren mi? O kefaret, şey kefaretten olur. İnkar etmemiş olsalar. Onun cezası da ölüm. Namaz kılmayanın cezasının ölüm olduğuna dair bir şey söylediniz hocam demin. Evet. Tövbeye davet edin. Günü var mı bunun? Belli bir sayısı var mı? Yok. Tövbeye davet edin. Bir gün, üç gün, beş gün gibi bir şey var mı? Yok. Hayır, bir de şahide nasıl bunlar hocam? Namazın yani. Hocam Ebu Davud'dan sevk edilen bir hadiste, bize bildirilen bir hadiste, kıyamet günü kulun ilk çekileceği şey namazdır. Eğer o tamamsa diyor, işi hesabından kurtulur, sayılarından kurtulur. Eksik varsa diyor, nafilelerinden tamamlayın denir diyor. O şimdi başka rivayet o zaman. Namazdan paça yırttı. Yani hesaba çekildiğinde namaza bakılır. Namazından noksanlık varsa nafileden tamamlar ama bu namaz terk değil. Yani hocam tertip değil, namaz değil. Namaz insanı kaçırır. Çünkü onun seçtiğini olur, bunun hoşuna gider. Namaz değilsin zaten, geçti o zaman. Bay bay edersin karşıdan. Bilmeden, düşünmeden yapılanlar yani. Yani orada küfre girmiyor fakat namazı boş mu çıkıyor zahirette? İcabında aynen, Fatiha okumayanın namazı yok dediği gibi. Namazı kılmamış hükmünü giymez ama namazı yokmuş gibi. Kabul ediliyor. Tabii. Tamam. Aynı şey çok güzel. Rükudan belini doğrultmayan namaz yok diyor. Secdede burnunu alnını yere dayamayan namazı yok diyor. Evet. O zaman hocam kadınların namazlarının yok olduğunu söyleyebilir miyim ben yani bu ifadeden? Çünkü ruku ve secdeleri çok şey oluyor, hatalı oluyor. Onlar sünnet olanın o olduğunu zannettiklerinden zavallılar. Öğretmen gerekiyor. Habib Eylül'ün eğilmesi gerektiğini, yani secdeye gittiği zaman dirseklerinin yere değmesi gerektiğine dair. Ahmet durma. Ahmet Davut. Ellerim abi var bir gerekti ki. Hocam bir daha gelene kadar. Mehmet de güzel yaparmış masaj. Mehmet sen de biraz. Aslan he komşusu mu yapmıyoruz? Yapar yapar. Onlar bak şöyle sık sık ver. Hadi bakayım. Hocam bir kere yapar yapar. Cennete diyor bir adım kalır. Ona diyor yazısı engel olur. Cehennemliklerin işlerini yapar. Cehenneme gider. Cehennemlik bir kişi diyor işler ona yazısı gelir birden cennetlik işleri yapar cennetlik olur şeklinde bir hadis var. Şimdi bu cebriyecilerin şeyi buradan mı çıkıyor hocam acaba? Sahilleriyle beraber okumadıkları için. Bunu nasıl anlamamız lazım hocam bu hadisi? Hadi onun için başka sonu var hadisten. Önce yazıyı ilmi yazıyı Allah'ın meşiyetini ve yaratmasını anlatabildim mi? Şimdi amel eder eder meselesi Allah Azze ve Celle önceden ne yapacağını bildiğinden yapmıştır. Ama yazdığı için öyle yapmış değil. Ben hep saygım. Ama bunun ne anlamı var hocam? Ha? Böyle demenin ne anlamı var ki yani şimdi biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin ilminde hiçbir sapma yok. Tamam bunda bir şeyimiz yok. Yani o yazı gelir onu engeller. Engellemesinin sebebi böyle yazılmıştır. Önceden biliniyordu. Yazıldığı için onu yapmış değil. Ve bu sefer hesaba çekmez. Aynısını aldığı zaman ayet-i kerimenin şerinde Allah istemeseydi, isteseydi biz ona ortak koşmazdık diyor. Evet. Anlatabildim mi? Bu meseleden getirdim. Aslında kaderin bir yönünü anlamadan önce kaderin daha başka şeylerinden önceden anlamış olmak gerekiyor. İşte onun için diyorum diyeyim. Hocam kader mevzusu ders olarak ne olur bir işlerim çünkü benim geldiğim gelmemin nedeni ilim öğrenmek. Şekilde biliyor bak hangi şartlarda geldiğimizi. Beş katlı binadan sırtlarıyla indirdiler. Zor geldim yani buraya. Çok kader mevzusunu bir anlatayım. Allah rızası için de. Şimdi bacağımın kırılması. Allah'a şefaat ediyorsun değil mi şimdi? Bilerken görseydin hak verirdin. Çünkü ben gerçekten ilim öğrenmek için sizi çok güvendiğim, sevdiğim için geldim. Evet, burayı hazırlayalım. Şimdi kader mevzusunu bir anlatayım. Çünkü çok takıyor benim kafama bu mevzular. Hocam payla enerjiyi de aldınız. Allah yarışmamız ya. Başlamıştır. Bir ordu var. Size hücum edecek geliyor desen. Ne yaparsınız? Biz size inanırız çünkü sen doğru birisin deriz. Öyleyse diyor sizi Allah'ın azabından korkuturum diyor. Bizi diyor bunun için mi çağırdıydın diyorlar. Yani Allah Resulü bile sallallahu aleyhi ve sellem davetinde bunu kullanıyor. Ama ben oraya şey için gitmiyorum. Kızı için diyor. Oh. Adam gözlemedi. Nerede çıkartıyorsun bu kızıyı? Ben kızıyı keserim onları. Ha, kızı da var. Ben kızıyı keserim onları. Ben dedim ya biraz sert direnci. Sizi kampa gelin inşallah. 6. ayda kampa geleceksiniz. Tamam, mesele yok. Adı yok, adı var. Burası derdi. Adı. Şeyden. Yani daha evvelden kılmadığın namazlara kastediyorsun değil mi? Namazın kazası yok. Çünkü terki yok ki kazası olsun. Kaza kelimesini kullandığımız bizim yer, insanın unutup kıldım düşüncesinde hatırladığı hemen kılması gerekiyor. Evet. Ve uyuyup kalıp kaçırdığımızı kalkıp hemen kılmamızdır. Kaza bu iki kelime için kullanılır. Yani şöyle bir durum için söz konusu değildir değil mi hocam? Mesela bir insan, namaz kılan bir insan fakat kasıtlı olarak öğlen ezanı duyuyor, kılmıyor, unutmuyor da kılmıyor, serptir. Bunu daha sonra pişmanlığından akşama kılamaz değil mi? Devamlı, şimdi devamlı kılan birisi de mi bıraktı ki mümkün değildir bu. Yani namaza iyi bağlı, devamlı kılıyor da bazen de böyle sakarlık yapıyor gibinde. Yani tam anlamıyla bağlanmış değildi. Diyelim ki mesela namazını kılıyor. Yani zaten gerçekten bilincinde olmayan bir insan yapar da bunu bırakıyor. Diğer işte şeytana uyuyor, bırakıyor. Akşam pişman oluyor, yaptığının farkına varıyor. Bir daha yapmamak kastıyla. Bir daha yapmamak kastıyla. Olur. Bir daha yapmamak kastıyla doğru. Tabii. Çünkü bir kere ama her gün bunu yapıyorsa yalancılardan istedim. Bunu her gün yapıyorsa bu dediğinde samimi değil. Çünkü Allah Resulü bir maniye binaen beni Kureyza hem de kardeşi nasıl koyuyorsun? Öğlen ikindini kılamayınca akşamdan nasıl kılacağını bilmiyordu. Ondan sonra ayet indi. Ama ona yine bu anlatılır. Eğer güneş batana kadar bir vakitse onu yine terk etmiş sayılır. Çünkü ikindinle, öğlenle ikindinin vakti güneş batana kadar cem etme imkanı olduğu için öyle deniyor. Ama bu arıza pek hoş değildir. Bunu yine de vurgulamak gerekir. Hocam bir küçük soru sorayım. Şimdi yani bulunduğumuz derdenin son elini görünce, son elinden sonra seferinin başlar. Başlıyor ya. Yani bu Ankara için mi geçerli? Sincan için mi geçerli? Şimdi Sincan Ankara'dan kopuk mu? Eskiden kopuktu da şimdi birleşti. Eskiden kopuktu da şimdi birleşti. Bir iş biter. Çünkü tek bir belde artık kabul edilir. Evet, evet, böyle fıkır. Araya bloklar girdi. Mesela dinimizin bunu anlamak iyi anlat edebilirsiniz. Şer'i bazı hükümlerde sebeplerin, illetlerin zikri çok önemlidir. Buna hassasiyetle dikkat etmemiz gerekir. Sebeplerin ve illetlerin zikri çok önemlidir. Ne gibi? Mesela bir kadın yalnız başına mahremsiz bir gün bir gece yolculuk yapamaz. Burada mesafe mi zikrediliyor? Zaman. Zaman. Katiyen bu zamanı mesafe olarak ele alamaz. Bu bir çok önemli. Ama hocam erkek kardeşi, kayınpederi, babası, oğlu, torunu, tabii kardeşinin çocukları bu olabilir. Yani nikahı haram olanlarla yapar. Bunu anladınız mı çocuklar? Burada zaman var değil mi? Zaman önemli. Mesafe değil. Buna ayırt etmez. Bu bir şimdi. Bir insan 3 mil yolculuğa çıktı mı seferi namaz kılar diyor. En azından isimden, üstünden. Bu mesafe mi? Mesafe. Zaman mı? Mesafe. Mesafe. Katiyen zamanla orantılayamazsın. Gün değil. Mesafe gitti. Bunu anlatabilir miyim? Şimdi hikmetini çok sonra anlıyoruz. Çok sonra şimdi. Ankara'dan İstanbul kaç kilometre? 450. Normal bir ortamda mesafe olarak ele alsan, bundaki kaybedilen zamanın Ankara'yla İstanbul'a bir kadının yalnız yolculuk yapması mümkün değildir. Ama Allah'tan ki bu zamana ilim vermiş. Şimdi yarım saat değil. Ama seferilik, Ankara'da ben seferi değilim 40 dakikada geldim diyemiyorsun. Mesafe gündeme geliyor. Peki hocam, yani dayandırdıkları şey ne derece? Onlar başkaları mı? Orada kalmaya şimdi, niyet etmiyor. O başka bir müşkül var. Biz önce zamanla mesafeyi anladık. Ne kadar kalınca misafirliğin biter, ne kadar kalmalısın ki misafir olasın diye şer'i bir nas aramaya kalkarsa yok. Aramışlar. Evet. Hocam aramışlar. Yok şimdi. Denmemiş. Daha fazla misafir değil. Evet. 15 güne niyet eder. 13 güne niyet eder. Deli. Alimler. Buhar'dan şey geldi. Neyse. Deli. Alimler. Bak şimdi. Onu da alimler rastgele derken bir yere illa bir dayandırma sorumlu istemişler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir yerde 15 gün kalmış, hep seferi kılmış. Aa, burada 15 gün kalmış, onun için 15'ten fazlasını sayarım. Bir yerde 19 gün kalmış. Malikiler 10 günden fazlası diyorlar, çünkü bir yerde de 10 gün kalmış. Sahab böyle diyor. Bu ameller, o ibadetin vaktini tayin, takdir eden deliller değil. İbn-i Ömer Azerbaycan'da 6 ay kalıyor. Seferi kılıyor. Enes Taberistan'da 2 sene kalıyor. Bunları delilleri sonra isteyebilirsiniz benden. Taberistan'da 2 sene kalıyor. Misafir kılıyor. Yani seferi olarak namaz kılıyor. Şeriatın koymadığı haddi biz koyardık. Koyduk mu? Dilim isterler. Ben bir tavattım açım o zaman burada gelmiş. Onu anlasın. Yani. Parazit gibi geliyor. Tamam mı? Bunu anlatabildim mi? Şeriatın koymadığı haddi biz koyduk. Hadi. Seferi olduğu müddetçe misafirsin. Anladınız mı? Seferilik ne demek? Misafir olmasa yani kendi içmeyi oturduğu mefhumu muhalifi nedir bunun? Seferiliğe zıttına kullandığımız nedir? Mukim ve hadardır. Mukim olduğuna ne olur? Bu iş biter. Orada kalır. Bunun adına da tavattun diyoruz biz. Buradaki anlamadılar. Anlamadım. Tas edin hocam. Tamam, ben yapayım. Yani yerleşik diye tam olarak yerleşik değil ama seferi olduğu zaman. Yani ama seferi olduğu zaman her an geri dönme ihtimali var. Mesela askerlik gibi okumaya gitmeyin diye. Kendileri çalışsın. Yani seferi olduğu ama gitmişken bir de orada bir iş bulup yerleşirken kalkılır değil mi? Her şey. Tamam. Bak anlayabiliyorlar işte. Anlayamazlar demedim zaten. Anlamadım. Yani bunu şimdi sadece bunda değil ya. Her meselede bunu kullanmasını bilmelisiniz. Şeriatta yani gelen bir nas'ın ifade ettiği maksadı, muradı çok iyi anlamalısınız. Ne demek istiyor? Hangi kelimelerle demiş? Haramlılık, helallik ne ilendir? Bunu bazen şeriatta size daha evvel demiş olabilirim. Haram ve helal gündeme geldiğinde eşyada esas olan ibahedir. Ta ki onun haram eden bir nas gelmediği müddetçe. Bunu davet edin bizden. Yazın bunu. Eşyada asıl olan ibahedir. eşyada asıl olan ibadettir. Ta ki onun tahrimiyetine nas gelmedi. Çok güzel usuller var. Yani usuller diyelim mi? Bu usulün kaynağı Bakara. Bunu anlatırız. Şu bitirelim de. Bunu anlatayım. Eşyada asıl olan ibahedir. Ta ki tahrimiyetine bir nas gelene kadar. Bunu anlatırız mı? Bu nasın, bu kaydenin delili Bakara'daki وَلَّذِيْجَ عَلَلَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا 1-2-3. Sayfada altta yerde ve gökte ne var, yani yerde ne varsa hep sizin için kurmuştur. Hadisin ayetin hepsinin delili bende de var. Umudur. Bundan kasıt nedir şimdi? Siz bu yasak, bu haram diyebilmeniz için o neredir? Katiyetle, istinbatla, anlayışla, görüşle, içtihatla hiçbir şey haram ve yasak edilemez. Bu kaydedir. Hocam, bu içtihat olayı... Ona biraz yani... sonra geleyim. İbadet mevzu bahisi olursa çocuklar, ibadet tevkifiyedir. İbadet tevkifiyedir. Bunu da yazın. Bu da şu demektir. Ayşe Validemiz'den gelen bir hadise dayanır bu kayda. Men anile amelen leysa aleyhi emruna fehuve reddü. Her kim bir amel işlerde o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur. O merduttur. O merduttur. Bu da bu hadise dayanır. Tebrik ederken dondurulmuştur. İbadeti nas tespit eder. Bir şeye ibadet diyebilmemiz için nas tespit eder. İslam'da şahsa bağlı yok, naslara bağlı var değil mi? Yani şahs, her şey. Ne anladınız değil mi? Bu kaydede bir ibadet. Hakikaten şimdi söylediğiniz gibi değil mi? Her kim bir amel işlerde o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur. Her kim bir amel işlerde o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur. O amel merduttur diyor. Bu Buhari ve Müslim hadisidir. Beni isterseniz işini size verebiliriz. Bu da bu yönüyle bir kaidedir. Asıl olarak bilmeniz lazım. Çok önemli bir kaydedir. Anlaşıldı mı? Bunlar sanki insanoğlunun ağzına vurulmuş bir gemidir. Rastgele söz söylemesine, rastgele... Ama göz ardı edilmiş. Yani göz ardı edilmiş. İşte edemezsin. Her sözü söylerken, ne söylerseniz söyleyin, bu gem gibi durmalı. Sizin emniyetiniz için. Başka türlü değil. Değilse herkes istediğini söylemeye başlarsan, herkes istediğini ders göre böyle dinlemeye başlarsan bu iş haramdır. Başka? Sizi alakadar eder mi? Hani normal bir münakaşa ilgisayarınıza giriyorsa anlatayım. Hayır, şey tartışmalarda, konuşmalarda geçiyordu da yani müştehidin yanılması olayına da yandırıyorlar. Yanılırsa hani... İki bir tek sevap. Yani bunlar da alemlerin cumhuru, istihalı, işte hepsinin merak ediyor. Şimdi bak, bir. İçtihat değil. Alakalandır mı? Yani ben birinizin sorduğu soruyu... Bizim oradaki, o hadiste geçen içtihadın ne olduğunu... Yani birinizin sorduğu soruyu ben hepinizi alakalandıran olarak kastediyorum. İçtihat değil. Önce menfiliğini söyleyeyim. İçtihat kat'iyetle dinde edinle-i şer'iye değildir. Bunu anlıyorum.

İştah. Alimlerin iştahı. Değil. Ben tutuyorum, bir mevzuda hadis araştırıyorum. Hadisin bütün yollarını topluyorum, senetlerini topluyorum. Bir gayret sarf ediyorum. Ama insan olarak aday edebilir miyim? Bak iştah bu. Ben nasıl toplamaya çalışıyorum? Bu olabilir kalem hatası, yanlış, derinin birisini almamışımdır, unutmuşum. İnsan bu. Az önce el kesmede hata edebileceğim gibi, yani hakiki hırsızla benzeterek bu hırsızlıkla itham edilebileceği gibi, buna rağmen eli kesilir değil mi? İştah bak, bu yön yolu. Hüküm koyma değil iştah. Bunu anlamak gerekiyor. Ben buraya kadar yeter. Ama mutlaka doğru değildir. Hangisi? Yani ben buraya kadar getirdim. Allah'ın kitabında. Yok, hızına... iştihat etme caizdir. Tabii caizdir. Bu şeyle. Hata edebilirsin. Hata edebilirsin. Ama işte şey anlaşılıyor. Herkes ahkam kesiyor. Yani bazı... Amerikan kaputu gibi böyle ahkamı kabul ederlerse herkes keser tabii. Şimdi şeyle alakalı bu Ebu Davud'da gelen her yüzyılda böyle müştehit gelecek. Bunlar müceddit müştehit değil. Hocam evet o kutup bile. O başka. Yani o müceddit tamam. Müştehit gelmiyor. Müceddit olarak biliyorum da birisi müşteri falan. Müceddit. Müceddit. Hak ile batılı. Hak ile batılı ayıran. Bidatları temizleyen, onun sünnetini anlatan. Hocam bu bir kişi mi olacak? Her bir eden mi gelecek? Bu kadar mı? Hiç yoruluyordu. Vermiyor hocam. Bunu baş başa kalmışız. Fırsat vermiyoruz. Bizden arkadaşların hazır olduğu konuda mesela sohbet alamıyorum.